الكلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالإيمان بالقدر خيره وشره لا تنجيا الإيمان بالقدر ومن قدر ومن قدر خيره وشره خيري ذاك وشر ذاك فما زلت زينتقانا مع الله سبحانه وتعالى. ومن السنة اللازمة قال الإمام أحمد رحمه الله نسمى الإمام أحمد اللهم رحمه كأصول السنة. ومن السنة اللازمة نكتك سنة أنبازو للازمة نتكوزيوة ونازو التي من ترك منها فصلة سنة أنبازو mwenye kuacha katika hizo sunna hasuna jambo moja tu yakbalaha, yani hakusikubali hakuikubali moja katika sunna akaiacha, wayukmin biha na hakuiamini, lam yakun min ahliha atakuwa hakuwa katika watu hao watu wake katika watu wenye kufuata hizo sunna. Nada kaacha moja tu, na kama tulivyosema mwanzo mpaka mwisho akitaja sunna maana yake ni katika masala ya aqida. Wa mina sunna, na katika masala ayo ambayo tumesoma ya aqida, sababu ni usulu sunna. Kwa hivyo na masala anaelezea masala ya aqida yote kwa ujumla. Sawa, mina sunnati lazimati lati man taraka minha hasla, na miongoni mwa mambo ya aqida ambayo ni ya lazima, ambayo mtu akiacha moja tu na miakbalha kulikubali akaliacha, wa yukmin biha na hakuliamini, na miakun min ahliha atakuwa hakuwa katika watu wenye kufuata hiyo aqida iliyokuwa sahihi. Jambo gani katika hayo? Al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, ni kuamini qadar khairi yake na shari yake, khairi zake na shari zake. Kwa qadari, kuamini qadari ni katika mambo muhimu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kashakieka kwa kipimo chake na makadirio yake, khairi na shari yote. وتصدقوا بالأحاديث فيه نكصديقي نكذي صديقي بمعنى كذي أميني ذي حديث ذي مسألة قدر. وتصدقوا بالأحاديث فيه نكصديقي ذي حديث أبرز مزغمز مسألة قدر. والإيمان بها نكذي أميني لا يقال حفصيم لما kwa nini, wa kaifa, yukalu lima wala kaifa, hapasemwi lima kwa nini wala kaifa wala vipi. Yani kama kwamba mtu anatamka maneno hayo anapinga kadari na anapinga hadithi zinazozungumzia masala ya kadari. Innama huwa taslimu, kwa hakika kinachotakiwa ni kusadiki, wal imanu biha, na kuamini masala ya kadari na hadithi zake zote kwa ujumla. Amesema kusherehesha Sherabi fidhahullahu ta'ala, katika kusherehesha amesema mina sunnati lazimati allati man taraka minha hasla lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Intabihu lihada, shekhe anasema zingatieni jambo hili. Intabihu lihada, zingatieni sana jambo hili. Hadhihi alfaqra muhimmatun jidda, faqra hii ni muhimu sana. Hadhihi alfaqra muhimmatun jidda, faqra hii ni muhimu sana. Watu wazingatie fikra hii ambayo Imam Ahmad ibn Hanbal amezungumza. Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yasifu lana usula, anatusifia misingi. Yasifu lana usula, anatusifia misingi, bimaana anatutajia misingi. Man taraka shay'an minha, atakayaacha chochote katika misingi hiyo, falaysa min ahli sunna, yeye si katika watu wa sunna. Atakayaacha moja katika misingi hiyo, si katika watu wa sunna hao. Yani yakhruju an da'irati sunna, atatoka katika mzunguko wa sunna, yeye atakuwa hayumo katika sunna. Ila albid'a, moja kwa moja ataingia katika bid'a. Tanabahu lihadha, zindukeni kwa jambo hili mlifahamu vizuri. Msinduke vizuri jambo hili, mlizingatie vizuri sana. Wa min sunnati lazimati allati man taraka minha fasla fa idha tarakaha kullaha, akiacha yote. Fa in tarakaha kullaha, akiacha katika misingi yote, au muadhamaha, au akaacha nyingi katika misingi hiyo, mingi akaiacha, fa hadha huwa albalaa, hii inahesabika ni balaa kubwa sana. Ikiwa akiacha moja, si katika watu wake, kwa hayumo katika ahlu sunna jamaa. Akiacha mengi katika hayo, ukubwa katika hilo, au muadhamu yake mambo mengi katika hayo akiacha, itakuwa hili ni balaa kubwa sana. Ameacha bimana la miakubalha, hajakubali, yani abaha, amekataa. Mana la miakubalha, yani abaha, amekataa katika hayo. Wa yu'min biha, na hakuyamini. Lam yakun min ahliha, hakuwa akikataa, takuwa hayumu katika watu wa sunna. Moja kwa moja katoka. Idha lam yakun min ahli sunna, na ikiwa si katika watu wa sunna, yakunu min ahli albid'ah wa dhalali, atakuwa ni katika watu wa bid'ah na watu wa potofu. Kwa madamu katoka katika sunna, hakuna chingine. Kwa kitoka katika sunna, hakuna pahala pengine atakapokaa isipokuwa ni katika watu wa bid'ah na upotofu. Waliyadhu billah. Wa antum ta'rifuna, na nyinyi mnatambua. Wa antum ta'rifuna, na nyinyi mnajua. Anna bid'ata, kwamba bid'ah tanqasimu ila kaba'ir wa saghair, imegawika katika bid'ah kubwa na ndogo. Unafahamu kwamba bid'ah, kuna bid'ah kubwa na bid'ah ndogo. Wa ila shirki wa ila ilhadi, na kwamba bid'ah ziko za shirki, kwamba mtu akifanya bid'ah hiyo anaingia katika shirki, na ya iko mtu akiingia katika bid'ah hiyo anaingia katika ilhadi, kupinga moja kwa moja kuweko kwa Allah. Moja kwa moja anapinga kwamba Allah hayupo. Wa ila bala'i, na imegawika katika mabalaa makubwa, kama yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullah, kama anavyosema Ibn al-Qayyim Allah mrehemu, al-bid'atu mushtaqatu min al-kufri wa a'ilatu ilayhi, kwamba bid'ah imekuwa ni mushtaqa, imekuwa ni kitu ambacho kimetoka min al-kufri, toka kutokana na ukafiri. Kwamba bid'ah imechimbuka manake kutoka katika ukafiri. Wa ilatu ilaihi, na inarejea hapo katika ukafiri, kwamba bid'ah mwisho wake inarejea katika ukafiri. Sababu kuna bid'ah moja kwa moja kama tutakavyotaja hapo katika bid'ah, kuna bid'ah ahlul wujudi, kwamba wao itikadi yao kwamba kila wanayemuona ni Allah, kila wanayemuona ni Mungu, wakiona nguruwe sema Mungu huyo. Sasa inapelekea moja kwa moja katika ukafiri. Kwa hivyo inarejea mwisho wake katika huo ukafiri moja kwa moja. Wa ilatu ilaihi, yani inarejea hapo katika ukafiri. Bidaa walbidatu takumu ala alhawa wadhalali, na bida imesimama katika matamanio na upotofu. Bida kujengika kwake imesimama katika matamanio ya nafsi pamoja na upotevu. Kwa hivyo mtu yeyote atakayepata jambo la bida na usulishi, afahamu kwamba huyo hafuati dini, wala sione kwamba labda anafanya bida ndio anatengeneza dini. Madamu ni bida, huo ni upotevu, na hiyo ni matamanio ya nafsi hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, je, umemuona yule ambaye amefanya matamanio yake ya nafsi kwamba ndiyo mungu wake kumwabudu? Wa dhallahu Allahu ala ilmi, na Allah akampoteza juu ya elimu aliyokuwa nayo. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, na Allah akatia muhuri akapiga chapa muhuri katika masikio yake na katika moyo wake, ikawa haoni isipokuwa kile anachoona yeye. Wajaala ala basarihi ghishawa, na akatia vifuniko kizibo katika macho yao, ikawa hawaoni. Faman yahdihi min ba'di Allah, basi nani atakayemwongoza badala ya Allah? Faman yahdihi min ba'di Allah, nani atakayemwongoza huyu ambaye kashazibwa masikio yake na moyo wake pamoja na macho yake kuwekwa vizibu ikawa haoni? Huyo kweli unaweza kumwongoza huyo? Nani mwenye kumwongoza badala ya Allah subhanahu wa ta'ala? Fanaudhu billahi min ittiba'i al-hawa, tunajilinda na Allah kutokana na kufuata matamanio ya nafsi. Wa lihadha sama ahlu sunnati ahla al-bid'i bi ahli al-ahwa, kwa ajili hii basi watu wa sunna wamewaita watu wa bid'a kwamba ni watu al-ahwa, wenye kufuata matamanio ya nafsi. Watu wa sunna wamewaita watu wa bid'a. Walihadha thamma ahlu sunnati, kwa ajili hiyo wamewaita watu wa sunna ahla albid'i, wamewaita watu wa bid'a bi ahli alahwa, wakawaita kwamba ni watu wenye kufuata matamanio ya nafsi. Watu wa bid'a ni watu wenye kufuata matamanio yao, li'annahum khalafu din Allah, kwa sababu wameenda kinyume na dini ya Allah. Watabahu ahwaahum, na wakafuata matamanio yao. Alafu dini Allah, wameenda kinyume na dini ya Allah. Dini inaamrisha kadha, Qur'ani inaamrisha kadha, wao wanafanya mengine. Mtume SAW anaamrisha kadha, wao wanafanya mengine. Kwa hivyo wakaitwa ahlul ahwa, watabahu ahwaahum, na wakafuata matamanio yao ya nafsi. Wa haulai mithlu al-khawarij, na hao mfano wao ni mfano wa makhawariji. Katika hao ahlu lahawa, mfano wao ni mfano wa makhawariji. Wa haulai mithlu lkhawariji, na hawa mfano wao ni mfano wa watu wanaitwa makhawariji. Makhawariji ni watu ambao wamehalifu kitabu na sunna, wakawa wanaenda kwa matamanio yao, na ni wale alladhina kharaju ala hukami muslimin, ni wale ambao wametoka kwa viongozi wa Kiislamu, mahakimu wa Kiislamu, ikawa wao wanawapiga vita, ikawa wao wanapambana nao kwa kisingizio labda wahukumu hukumu za Allah. Kwa hivyo ikawa sasa wao wanawapiga vita hawa mahakimu ambao ni Waislamu, si makafiri, ni mahakimu au viongozi ambao ni Waislamu. Wao wakasema hawahukumu kwa sheria za Allah, kwa hivyo wakakaa, wakawa wanawapiga vita, na ikawa hawawezi. Matokeo yake ikawa wanaupatisha Uislamu dhiki na Waislamu kwa ujumla. Makhawariji natoka kwenda kulipua hapa na kulipua pale, alafu nini kinachotokea? Wanaua mtu mmoja wawili, wao wanakuja wanauliwa 200, na wengine wanafungwa na wengine wanateswa. Kwa hivyo wanaupitisha Uislamu shida sana makhawariji. Alafu wakachukua aya ambazo zinawaelezea kama anavyosema Ibn Omar haya ambazo zimeteremka kwa makafiri, fajaaluha ala muslimin, wakazifanya haya zile kwamba zinawahusu Waislamu. Haya ambazo zimeelezea makafiri, wakazichukua wakasema zinawahusu hao Waislamu, yani za makafiri wanaziangusha kwa Waislamu. Na wayakutuluna ahla lislami wayadauna ahla lhusani, ni sifa zao hizi makhawariji. Wanawaacha wanaoabudu mizimu, makaburi, wanaoabudu masanamu, wanawaacha, wanaona hawana sababu na wao, lakini wanawaua Waislamu. Hawa ndio makhawariji. Yote haya ni kwa kufuata matamanio yao ya nafsi. Warawafid na mashia, arawafid maanake ni mashia, shia, wote wanafuata matamanio yao ya nafsi. Arawafidhu mashia, wote wanaingia hapo ambao ni katika ahlul ahwa, kufuata matamanio ya nafsi. Mashia ambao wakafadhilisha Ali ibn Abi Talib kuliko Abu Bakar na Omar radhiallahu anhum ajmain, hawa na wakaingiza wakatia mengi tu katika dini kwa kisingizio, au wakawa wameweka ukorofi mwingi tu, na wakawa na vitabu wametunga vingi tu, vitabu hivyo ikawa vinaeleza kinyume cha ukweli ulivyo. Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea masahaba kwamba ameridhika nao, wao wanasema kulluhum murtadu, wote masahaba walirtadi baada mauti nabii sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wamerithati isipokuwa takriban kama watu 10 mpaka 13. Sasa itakuwa inaenda kinyume na Qur'ani, kwa sababu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari wal ladina tabauhum biihsani radiyallahu anhum wa radu anhu, wale waliotangulia wa mwanzo, yani waliotangulia katika Uislamu, min almuhajirina wal answari, katika muhajirina waliotoka Maka kwenda Madina, wal answari na answari walio watu wa Madina ambao wamewanusuru ndugu zao kutoka Maka, walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuata kwa wema, radhiallahu anhum, Allah kawaridhia. Anasema hivi ni Allah, Allah kawaridhia. Surat Tauba aya 100, Surat Tauba aya 100, radhiallahu anhu, Allah kawaridhia. Wa radhu anhu, na wao wamemridhia Allah. Sasa Allah ameshawaridhia, alafu wewe unajisema umertadi, unabakisha watu 10 tu, na Allah sema wasabiquna alawwaluna, maanake ni wengi, min almuhajirina wal answari, katika muhajirina na answari, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliofuata kwa wema. Kwa hivyo kuna wengi tu ambao wamewafuata answari na muhajirina kwa wema, ni wengi. Kwa hivyo zote hizi ni fadhila, lakini wakaja hawa rawafi wakazungumza kwa matamanio yao ya nafsi, wakazungumza kwa matamanio yao ya nafsi kinyume cha haki ilivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi sahihi, la yadkhulu nara man bayaa tahta shajara, kama qala sallallahu alaihi wasallam, haingii motoni wale ambao wamebai, wamempa bai Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti, na walikuwa ni masahaba wengi, walikuwa ni masahaba wengi waliompa bai Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti, bai'atu ridwan, hawaingii motoni. Na Mtume akamwambia, antum khairu ahli al-ardhi, nyinyi ni bora katika watu wa ardhini. Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile akasema kuambia masahaba, la'anna Allah tana'a ala ahli badrin faqala i'malu ma shi'tum fakad ghafartu lakum, Allah amewaangalia watu wa Badri akawaambia, fanyeni mnavyotaka, yenye watu wa Badri nishakusameheni makosa yenu. Allah aliwaambia watu wa Badri, fanyeni mnavyotaka, sikusameheni makosa yenu. Kwa hivyo hizi ni fadhila ambazo walizokuwa nazo. Sasa wanakuja watu kama hawa katika watu wa bid'a wazushi, wanatukana masahaba na wanazungumza vibaya. Wal Mu'tazila pamoja na kundi la Mu'tazila, kundi mwasisi wao ni Wasilu ibn Hatwa. Wasilu ibn Hatwa mwanafunzi mmoja katika wanafunzi wa Hassan al-Basri, anzisha kundi hili la Mu'tazila ambao wamejitenga wamejitenga na Ahlu Sunna wal Jamaa. Kwanza alijitenga huyu na Hassan al-Basri, akaanzisha halakati yake ndani ya msikiti yanayosomesha Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi, akawa anasomesha na yeye akajitenga huko. Kwa hivyo hawa ni Mu'tazila, wote ni katika makundi hayo mapotovu yaliyopotea, na katika itikadi yao wana usulul hamsa, misingi mitano. Wana usulul hamsa, misingi mitano, na katika hiyo misingi yao ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haalifu miadi kwa wale walioahidi. Kwa hivyo akisema kwamba watu fulani motoni, moja kwa moja ni motoni, haalifu miadi. Kwa hivyo ikiwa kuna aya Allah anasema kwamba motoni ni motoni tu, lakini ni tofauti na msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa. Ahlusunna wal Jamaa, mtu akishakufa sisi tunasema huwa fi mashiatillah, yuko katika matakwa ya Allah. Wao wanasema ni lazima hivyo hivyo iwe hivyo hivyo, kama ni muovu motoni tu moja kwa moja. Sisi tunasema huwa fi mashiatillah, yuko katika matakwa ya Allah, inshaa adhabahu wa inshaa afa anhu, Allah akipenda atamwadhibu na akipenda atamsamehe. Waljahamia na madhehebu ya Jahamia, wote hawa ni katika ahlul ahwa. Aljahamia ambayo imetokana na Jahamu bin Safwan, ambaye amepinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini madhehebu haya ya Jahamia, Jahamu bin Safwan mwalimu wake alikuwa ni Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham, yeye alizipinga sifa za Allah na akasema, inna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhidh Ibrahim khalila, Allah hakuzungumza na Musa kwa maneno wala hajakuwa rafiki wala hajakuwa mwandani wa Ibrahim. Allah sio anasema wa kallama Allahu Musa taklima, katika sura An-Nisa, wa kallama Allahu Musa taklima, Allah kazungumza na Nabii Musa kwa maneno, na akasema watakadha Allahu Ibrahima khalila, Allah kamfanya Ibrahimu kwamba ni halili wake, manake mwandani wake, na khalili manake ni rafiki wa ndani, ndio khalili. Sasa ni Allah ndiye aliyezungumza hivi. Sasa Al-Ja'd ibn Dirham akakataa kwamba Allah hana sifa hiyo, ndio mwanzo kukataa sifa za Allah. Al-Khalid al-Qasri alikuwa ni mtawala kipindi hicho, akapanda juu ya memba, ilikuwa na sikukuu ya Idi al-Adha, akasema yuhan nasu dhahu, enyi watu chinjeni wanyama, takabbal Allahu dhahayakum, Allah akubali vichinjo vyenu mtakavyochinja. Wa inni mudhahin bil Ja'd ibn Dirham, na mimi nitamchinja Ja'd ibn Dirham, liannahu idaa anna Allah lam yukallim Musa taklima, kwa sababu kadai kwamba Allah hajazungumza na Nabi Musa, wa lam yattakhidh Allahu Ibrahima khalila, na kwamba Allah hajamfanya Ibrahimu kuwa ni khalili wake. Kwa hivyo kazipinga aya za Allah huyo. Kwa hivyo mimi nitamchinja yeye. Nini chinjeni ng'ombe, mbuzi, kondoo, na mimi nitamchinja yeye. Katereka juu ya mimbar na akafukuzwa, akapatikana akachinjwa. Sasa madhehebu haya Al-Ja'd ibn Dirham, yeye ni mwanzilishi la Al-Ja'd ibn Dirham, na madhehebu haya kayachukua kwa Abana Na moja kwa moja silsila yake ukiangalia sanadi inatoka kwa Ust Lubaidi, kwamba kachukua Abana na ikachukua kwa dada yake Lubaidi. Na Lubaidi maana yake ni yule ambaye amemroga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule aliyekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwagiza mtoto mdogo akachukua unywele wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akauchukua unywele ule akaja akautia katika karara la mtende, alafu akaenda akalitupa katika kisima cha Dharwan. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa muda wa mwezi mzima anaumwa. Anaumwa hajui analolifanya. Paka wakaja Jibrili kuja kumsomea. Jibrili na Mikaeli ikawa anaulizana masuala, kafanya nini, karogwa. Na mpaka manake msala yale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamishwa, hadithi ni sahihi. Na mpaka hadithi ni sahihi katika Sahih Muslim, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamka pale na akasema alhamdulillah alladhi afani, namshukuru Allah ambaye ameniponyesha. Moja kwa moja ukaenda ukatolewa uchawi ule katika kisima cha Dharwani, na ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amepona. Sasa silsila ile aliyochukua Al-Chad bin Dirham ni silsila ambayo inatoka kwa Myahudi, inatoka kwa Myahudi. Sasa baada ya kuuawa Al-Chad bin Dirham, ikachukuliwa akida ile na huyu Jahm bin Safwan. Kwa hivyo yale madhehebi yakaegemezwa kwake, yakaitwa madhhabu al-Jahmiyya badala al-Jahadiyya, yakaitwa al-Jahmiyya kwa sababu al-Jahd hakuyaeneza, hakuenea, lakini Jahm bin Sufyan akaeneza mpaka leo, manake ndio ilioenea. Kwa hivyo ikanasibishwa kwake, akasahuliwa yule mwanzilishaji. Kwa hivyo al-Jahmiyya yakaitwa madhhabu ya Jahmiyya. Walmurji'a, na vile vile hao Murji'a ambao itikadi yao kwamba la yadhuru mal imani maasiya, mtu madamu ana imani maasi hayamdhuru, madamu mtu ana imani maasi hayamdhuru. Wal imanu la yazidu wala yanqusu, na imani haipungui wala haizidi wala haipungui, kwa hapo hapo. Walimanu Abu Jahli, walimanu Abu Bakari ka imanu malaika, na imani ya Abu Bakari ni kama imani vile ya malaika, na imani ya malaika ni kama vile imani ya Abu Jahli. Yani hakuna tofauti, imani zote ni sawa sawa. Imani hii ya Murji'a wa Sufia al-Hululia, na masufi ambao wanaitwa Hululia ni masufi, na wamefika katika usufi wao mpaka wanaona ululia, kwamba wao kila wanapokaa wako pamoja na Allah, kwamba wao wako lakini na Allah yuko hapo hapo, yuko pamoja nao, ndio wakaitwa ululia, kwamba kila wanapokaa na Allah yuko pamoja nao, yani bidhati yake, kwamba Allah yuko pamoja nao. Au ahlu alwahdati alwujudi, au ahlu wahdati alwujudi, bimaana ndio hao kwamba kila wanachoona wao ni Mungu, wakiona mbwa asema huyu ni Mungu. Na wakisema Mungu, maana yake hawakusudii kwamba Mungu labda huyu mbwa ni Mungu, maana yake mbali ya, yani wakisema Mungu bimaana wanakusudia kwamba ndiye Allah, ndio hivyo maana yake anakusudia hivyo. Kwa hivyo ni ukafiri. Ndio akasema shekhe kwamba kuna bid'a moja kwa moja inarejea katika ukafiri kama hizo. Au bado ubadu kuburi, au wale wanaokuabudu makaburi, wanaoabudu makaburi, utakuta watu wanayatukuza makaburi kupita kiasi, labda kwa sababu wanaona ni mawalii, kwa hivyo wanatukuza mpaka kuomba. Mekuja na shida zetu, tutekelezeni shida zetu, mabwana makubwa mliolala hapa, wanaenda wanawaomba. Namna makaburi yanajengewa kwa utukufu wao ya kiroho. Alafu katika kujenga kuna shimo maalumu pale linawekwa kwamba watu pale waingize sadaka zao. Kwa hivyo watu watachukua, wanachukua pesa pale, wanaenda wanaweka pale pesa. Alafu wajanja huwa wanajificha, wakishaweka wao wanaenda kuchukua. Madume ya ng'ombe pale yanafungwa, mtu anachukua dume lake anaenda paka kwenye kaburi, analifunga pale. Ng'ombe mkubwa sana anafunga pale, kwamba ni sadaka kaeka kwa shekhe. Kwa hivyo watu wanajificha, wakimaliza wanaenda kuchukua. Sasa wanaabudu yale makaburi, badala kuombea dua wao wanaabudu, wanayajengea, wakati limekatazwa kujengea kaburi lolote. Sasa watu, kuna mashehe wanajaribu kutetea. Mtume aliposema la tada kabran mushrafan au musrifan illa sawaita, la tada kabran mushrafan au musrifan illa sawaita, usiache kaburi ambalo limenyanyuliwa, mushrafan illa sawaita, isipokuwa liweke sawa. Kwa hivyo wanasema Ali alitumwa kwenye makaburi ya washirikina. Kwa hivyo yanawekwa sawa ni makaburi ya washirikina, ama ya Uislamu yanaachwa vile vile. Mtu anajitetea kama hivyo, ya Uislamu kwani wameambiwa wanyanyue? Waislamu wajaambiwa wanyanyue kaburi? Halitakiwi linyanyuliwe. Kwa hivyo ikiwa washirikina wananyanyua, ni nini aula kusinyanyue? Mtume sa salama amekataza kujengewa kaburi, lisijengewe. So utakuta wao wanajengea, wanawatukuza kupita kiasi. Sasa Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi yeye alikuja kukataza haya kwa mujibu wa hadithi za Mtume sa salama sopungua 14. Sasa wao wakawa wanazungumza vibaya. Kwa nini? Kwa sababu wamewakataza mambo yao ambayo walikuwa wanapata utukufu, mambo hayo na mambo hayo ambayo wao wenyewe washazoea. Utakuta ni balaa kubwa ambalo wanafanya. Au mashaka na dhalika, au yanayofanana na hayo, katika mambo ambayo yanaingia katika hawa kwa hawa, kullu hadhihi bid'atun, zote hizi ni bid'a, wa dhalalatu, na upotevu, mukhalifatu linususi alkitabi wa sunna, zinaenda kinyume na nafsi za kitabu na sunna, zinaenda kinyume na dalili zilizo wazi wazi za kitabu na sunna, wa mukhalifatu li usuli sunna wa kawaidiha, na zinaenda kinyume na misingi ya sunna na misingi yake na kawaidi zake, misingi yake. Wa mukhalifatu li usuli sunna wa kawaidiha. Awaluha kala, mwanzo amesema Imamu Ahmad, al-imanu bil qadari, kuamini qadari. Al-imanu bil qadari, kuamini qadari, yani katika hiyo misingi ya sunna. Mwanzo ametaja al-imanu bil qadari, kuamini qadari. Falladhi la yu'minu bil qadari, yule ambaye haamini qadar, laysa min ahli sunna, si katika watu wa sunna. Qadari ile ni kadirio, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyokadiria kwa waja wake. Watashikwa na kadha, atafatwa na kadha, na kama kadha al-Sheikh kaifafanua vizuri ambayo iko mbele hapa. Kwa hivyo wakiacha kadari hakuiamini, itakuwa si katika watu wa sunna. Hadha taraka haslatan adhima, ameacha jambo kubwa. Wa aslan adhima, ameacha msingi mkubwa. Min usuli sunna, katika msingi ya sunna. Kama hakuamini kadari, huyo kaacha jambo kubwa, hawi katika kabisa katika watu wa sunna, kwa sababu ameacha asili kubwa kabisa, ameacha jambo kubwa na asili kubwa miongoni mwa misingi ya sunna. Al-imani bil qadari ruknun min arkani al-iman, kuamini qadari ni nguzo miongoni mwa nguzo za imani. Kwa hivyo lazima aamini qadari. Na tukisema nguzo, maana yake ikiwa umeiacha, nyumba hiyo itaanguka, nyumba hiyo itaanguka. Kwa hivyo katika misingi ya imani, moja ni kuamini kadari. Amesema Imam Ahmad, amesema Imam Muslim, hadithi ambayo imepokewa kwa Imam Muslim na ameleta kwa sanadi, qala hadathani Abu Haythama, amesimulia mimi Abu Haythama Zuhair ibn Harbi, ambaye ni Zuhair ibn Harbi, qala hadathana Waqi, ametusimulia sisi Waqi, an Kahmas, kutoka Kahmas, an Abdullah ibn Burda, kutoka Abdullah ibn Burda, an Yahya ibn Ya'mar, kutoka kwa Yahya ibn Ya'mar, na ikaja ha, maana yake tahawilu sanadi, sanad imegeuka ikaja katika riwaya nyingine, wa hadathana Abdullah ibn Muadhi al-Anbari, simulia Abdullah ibn Muadhi al-Anbari, wa hadha hadithuhu, na hii ndio hadithi yake, ndio simulia, hadathana abi, amesimulia baba yangu, hadathana, kala hadathana Kamasu, ametuhadithia Kamas, an ibn Buraida, kutoka ibn Buraida, an Yahya ibn Ya'mar, kutoka Yahya ibn Ya'mar, kala, amesema, kana awwala man qala bil qadar bil basrati ma'badu al juhani, ilikuwa mwanzo wa kuzungumza kadari, mwanzo katika masala ya kuzungumza kadari katika mji wa Basra alikuwa ni ma'badu al juhani, kuzungumza kadari kwamba aliipinga kadari katika mji wa Basra alikuwa ni ma'badu al juhani. Anasema Yahya ibn Ya'mar anasema, fantalaktu ana, nikaondoka mimi, wa Humaidu ibn Abdurrahman al-Himyari, mimi na Humaidu ibn Abdurrahman al-Himyari, hajaini, tulitoka kwamba tunaenda kuhiji sote wawili, au mu'tamiraini, au tulikuwa tuna safari ya umra. Fakulna, tukasema, lau lakina ahada min ashabi Rasulillah, lau kama tutakutana na yoyote katika masahaba wa mtume, fasalnahu, tukamuuliza, amma yakulu haulai fil qadari, kuhusiana na wanaosema hawa watu wa Basra kuhusiana na qadari, haya watu wa Basra kama wanaosema Ma'bad ibn Juhani kuhusiana na qadari kwamba wanapinga qadari. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب, tukawafikiwa kwa kumuona Abdullah bin Umar bin al-Khattab dakhil al-masjid, tukawafikiwa tukamuona kwamba anaingia msikitini, anaingia msikitini pale Maka. Faktafaltuhu faktanaftuhu ana wa sahibi, tukamzunguka mimi na mwenzangu yule, ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi, mmoja akakaa kuliani kwake na mmoja akakaa kushotoni kwake. Fadhanantu, anasema nikadhani, Yahya ibn Ya'mar anasema, fadhanantu, nikawa nina hakika, anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya, kwamba sahibu wangu mwenzangu huyu haya mazungumzo haya atayegemeza kwangu, yani mwenzangu anakusudia Humaidu ibn Abdurrahman, kwamba ambaye tuko pamoja, haya mazungumzo atayegemeza kwangu, kwamba mimi ndiyo msemaji. Fakultu, mimi nikasema, Aba Abdurrahman, ewe Aba Abdurrahman, innahu kad dhahara kibanana nasun, wamedhihiri watu upande wetu sisi, yakrauna al-Qur'ana, wanasoma Qur'ani, wayatakaffaruna al-ilma, na wanasoma ilmu na wanaifuatilia uzuri ilmu, wadhakara min sha'anihim, na akataja katika habari yao walionayo, wa annahum yaz'umuna anna qadara, na wao wanadai kwamba hakuna qadari. Katika madai wanaodai ni kwamba hakuna qadari, wa anna al-amra unufun, na kwamba mambo yanaenda kama yalivyo, hakuna kadari yoyote. Kala, akasema Abdullah ibn Umar, fa idha laqita ulaika, utakapokutana nao watu hao, fa akhbiruhum, wape habari, anni bari'un minhum, kwamba mimi niko mbali na wao, wa annahum bura'u minni, na kwamba mimi niko mbali na wao, wao wako mbali na mimi, mimi niko mbali na wao, na wao wako mbali na mimi. Hawaamini kadar, hawa si watu wa kuwa karibu nao. Mimi niko mbali na wao, anibariku minhum, mimi niko mbali na wao, wa annahum buraa'u minni, na wao wako mbali na mimi. Ni vitu viwili ambavyo havikutani kama hawaamini kadar. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, na hapa na yule ambaye Abdullah ibn Umar anamwapia, yani na hapa kwa Allah, lau anna li ahadihim, lau kama mmoja wao mithla uhudi dhahaba, atatoa sadaka mfano wa dhahabu mlima wa Uhudi, fa anfaqahu mlima wa Uhudi uwe ni dhahabu au utoe sadaka, ma qabila Allahu minhu, Allah hataikubali sadaka hiyo atakayotoa, hatta yu'mina bil qadari, mpaka aamini qadari. Allah hatakubali mpaka aamini qadari. Thumma qala, kisha akasema, hadathani abi Umar ibn al-Khattab, amenisimulia baba yangu mbele Umar ibn al-Khattab, qala, amesema, bainama nahnu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakati tumekaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, dhata yaumi, siku moja, itala alaina rajulun wa dhakara alhadithi, ambao ni maarufu, watu wote wanaijua hadithi hii. Kwa hivyo kuamini qadar ni katika jambo ambalo ni jambo lazima katika nguzo za imani. Kiacha mtu jambo hilo, moja kwa moja katoka katika misingi ya Uislamu. Dalla ala dhalika kitabullahi wa sunnatu rasuli alayhi salatu wa salam. Na hilo kuamini kadari kwa pande nguzo kabisa katika Uislamu, imefahamisha kitabu ambayo ni Qur'ani na sunna mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekidhibiti katika lauhi mahfudhi. Fi imamin mubin manake ni lauhi mahfudhi, kwamba kila kitu kimehifadhiwa humo. Fa kullu hadithin, kila chenye kuzuka, yahduthu kinazuka, kila chenye kuzuka, wa kullu hadithin yahduthu wa kullu aini kad alimahu Allahu, kila kitu chenye kuzuka na kila kitu ambacho kipo, kila kitu ambacho kipo kinaonekana, kad alimahu Allahu, Allah tayari amekishajua jambo hilo, wasajalahu, na amekiandika, bil lawhil mahfudhi, katika lawhil mahfudhi. Yani lawhil mahfudhi ni ubao wenye kuhifadhi mambo yote yatakokuwa, yaliyokuwa, basi yote yako humo. Alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma sayakunu wa alima ma la yakunu lau kana kaifa kana yakunu. Allah amejua yaliyokuwa, alima ma kana wa alima ma yakunu, yaliyokuwa, wa alima ma la yakunu, amejua yaliyokuwa hayakuwa, lau kana, lau yangalikuwa, kaifa kana yakunu, vipi yangalikuwa. Kwa hivyo kila kitu yamo fi lawhil mahfudhi, katika lawhil mahfudhi. Wa hadha min adillati alqadari, na hii ni katika dalili za qadari, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kashakipanga na kukadiria. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika kila kitu tumekiumba kwa qadar, kwa kipimo maalum. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa kipimo maalum, kwamba kila kitu kuna kipimo chake, na kadari yake na kipimo chake Allah tayari kashakiumba. Wa jibrila arsalahu Allahu tabaraka wa ta'ala, na jibrili Allah subhanahu wa ta'ala kampeleka, ila Muhammadin, kampeleka kwa mtume Muhammad sallama, liukarira fi hadha liqa, ili akariri katika mkutano huu, akariri nini? Usula ad-dini, misingi ya dini, wa arkanihi, na nguzo zake, allati yubna alaiha, ambayo hujengwa juu yake, nguzo hizo na misingi hii hujengwa juu yake, wa yushadda alaiha, na kutia nguvu, hujengwa na kutia nguvu Yani misingi hiyo inatia nguvu hilo jengo. Sa'alahu anil Islam, Jibril katumwa na Allah ili kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'alahu anil Islam, akamuuliza kuhusiana na Uislamu. Faqala, Mtume akasema, al-Islamu an tashhada la ilaha illa Allah. Uislamu ni kushuhudia kwamba hapana mola asiyekuabudiwa kwake isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Watukima swala, na kusimamisha sala, watutia zaka, na kutoa zaka, watasuma Ramadhan, na kufunga Ramadhani, watahujja albaiti, na kuhiji katika nyumba tukufu ya Maka. Qala, akasema, mal imanu, Jibrili akasema kumuuliza mtume sallama, mal imanu, uimani ni kitu gani? Qala, akasema, tu'mina billahi, imani ni kumuamini Allah, umalaikatihi, na kuamini malaika wake, wa kutubihi, na kuamini vitabu vyake, wa rusulihi, na kuamini mitume yake, wa tu'mina bil kadari, na kuamini kadari, khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Khairi yake, na shari yake, khairi zake, na shari zake hiyo kadari, zote zinatoka kwa Allah. Fahamiana, kwamba khairi na shari, zote zifahamike inatoka kwa Allah, subhanahu wa ta'ala. Lakini katika Uislamu kuna kitu kinaitwa adduban ma Allah. Kuna kitu kinaitwa adduban ma Allah. Tunatakiwa tuwe na adabu na heshima mbele ya Allah. Kweli kheri zote na shari zinatoka kwa Allah. Lakini katika heshima na adabu, Qur'ani inatufundisha hivyo kwamba kheri tunaiegemeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini shari hatuiegemezi kwake, pamoja inatoka kwake, lakini hatuiegemezi kwake. Ta'addu bama Allah, kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo tunayapata ndani ya Qur'an. Majini wale Waislamu wanasema, wa inna la nadri, sisi hatujui, asharrun ulida biman fil ardhi, ye ni shari waliotakiwa watu wa ardhini. Unaona mabadili majhuli, kwa sababu ni shari, si kwa sababu ni shari, si jambo zuri. Kwa hivyo kaje mabadili majhuli, wa inna la nadri, sisi hatujui, sisi majini wa Islamu hatujui, asharrun ulida biman fil ardhi, ye watu wa ardhini wametakiwa shari. Ikaja mabadili majhuli. Lakini ilipokuja kheri, ikaja mabenuli ni maalumi. Am arada bihim rabbuhum rashada, au mula wao kawatakia uongofu. Kwa hivyo ikaja mabenuli ni maalumi. Shari urida, mabenuli ni majhuli. Watu wa ardhini wametakiwa shari. Am arada bihim rabbuhum rashada, au mula wao kawatakia uongofu. Kwa hivyo kheri ikaegemezwa kwa Allah. Arada bihim rabbuhum rashada, shari imeegemezwa kwa yule ambaye mabadili majhuli asijulikana, ingawa hakika anaeleza kheri na shari ni Allah. Nabii Ibrahim alisema katika sura Shuara, alladhi huwa yut'imuni wa yasqini, yeye Allah, alladhi khalaqani fa huwa yahdini, ndiye aliyeniumba mimi na yeye ndiye aliyeniongoza mimi. Alladhi huwa yut'imuni, yeye ndiye ananilisha mimi, wa yasqina, yeye ndiye mwenye kuninywesha mimi. Lakini alipokuja katika maradhi hakusema wa idha maradhani, anaponipa maradhi mimi. So maradhi si jambo zuri, hivyo maradhi hakuyaegemeza kwa Allah. Akasema wa idha maridtu, na ninapoumwa mimi, yani kama kwamba ni maradhi yatoka kwake. Wa idha maridtu, na ninapoumwa mimi, fahuwa yashfin, yeye ndiye aniliponyesha. Kwa hivyo shifa ikaegemezwa kwa Allah. Fahuwa yashfin, yeye ndiye aniliponyesha. Ama ile maradhi, wa idha maridtu, napoumwa mimi, kama kwamba ile maradhi yatoka kwake, Nabii Ibrahim. Kwa hivyo kheri yakaegemezwa kwa Allah, shari hakuegemezwa kwake. Ta'adduban ma Allah, kwa kuwa na adabu na heshima mbele ya Allah. Na katika suratul Fatiha hivyo Allah anasema, siratal ladina an'amta alayhim tuongoze katika njia ya wale walioona imecha. Kwa hivyo neema ni jambo zuri, ikawa mabadiliko lini maalum. An'amta malaka anta ya Allah, wewe Allah watu hao ndio walioona imecha. Lakini ilipokuja katika adhabu, kwa sababu adhabu si jambo zuri, ikawa haikuegemezwa kwa Allah. Akasema ghairi ni maghdubi, wala haikuja ghaira alladhina ghadabta alayhim. Haikuja hivyo, sio ya wale waliowadhibikia. Ghairi maghdubi, sio ya wale waliowadhibikiwa. Ikaja mapinduzi majuhuli, auli malam yusamma fa'ilu ghairi maghdubi, sio ya wale waliowadhibikiwa. Lakini kwa sababu neema ni nzuri, sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ulionemesha, wewe Allah kaja mabiniu lilmaalumi. Ghadhabu si jambo zuri, ghairi lmaghdhubi, si ya wale walioghadhibikiwa. Kwa hivyo pamoja na kwamba shari inatoka kwa Allah, kheri inatoka kwa Allah, lakini taaduba ma Allah, natakiwa tuwe na adabu na heshima mbele ya Allah. Tusisikitike tukamsikitikia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba katupa mabaya, lakini pamoja na hivyo ni kadari yake Allah kakadiria. Kilifahamu kwamba heri na shari zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arkanul khamsa, kwa hivyo nguzo tano. Ghairul qadari, ukiitoa qadari madhkura imetajwa katika aya mbalimbali. Alqadaru madhkuru fi ayatin kama sabaka, na qadari imetajwa katika aya nyingi tu kama ilivyotangulia. Wakati tusradu, na imekuja kwa mfululizo. Wakati tusradu, na imekuja kwa mfululizo. Usulu al-imani, katika misingi ya imani. Fi adadi min al-ayati, katika aya nyingi tu imekuja kwa mfululizo. Kwa mfano, amana ar-rasulu, ameamini mtume sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilayhi, ameamini yale yaliyoteremshiwa. Min rabbihi, kutoka kwa mula wake. Wal mu'minuna, na waumini wameamini yale yaliyoteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billah, wote mtume na waumini wote wamemwamini Allah. Wa malaikatihi, wakaamini malaika wa Allah. Wa kutubihi, wakaamini vitabu vya Allah. Wa rusulihi, wakaamini mitume ya Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, na Waislamu hao pamoja na mtume wao husema hatufarikishi baina yoyote katika mitume yao, katika mitume ya Allah hatufarikishi. Ikawa wengine ikawa ni kama wale makafiri wengine, anasema nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi, tunaamini baadhi ya mitume na baadhi ya mitume tunaikufuru. Waislamu hawa wanasema hatufarikishi yoyote, hatufarikishi mtume yoyote. Waqalu sami'na wa ata'na, na husema Waislamu hawa tumesikia na tumetii, tumesikia maamrisho ya Allah na tumetii maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ufranaka, tusamehe rabbana, ya mola wetu. Wa ilaika almasir, na kwa wewe ndiko kwenye marejeo. Waislamu huwa wanasema maneno haya, fayusafu ahyana alqadari, na wakati mwingine inatajwa qadari fi nususi mustaqilla, katika nasi ambayo imekaa peke yake bila kuchanganyika na aya nyingine. Watusradu hadhihi alusul, na vile vile imekuja katika misingi hii fi siyaqin wahidi, imekuja kwa kutajwa katika misingi hii, yani katika siyaqi moja. Wa kullu hadha dalla alayha kitabullah wa sunnati rasulillah alayhi salatu wa salam, na yote hiyo imefahamisha Qur'ani, imekuja ikataja hayo katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kama fi hadithi Jibrila, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jibrili hadha, hii ambayo imepita, tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Wa kama fi hadithi Abdullah ibn Mas'ud, na kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, hadithi Abdullah ibn Mas'ud itakuja hapo mbele, kwa hivyo haina haja kuitaja hapa kwa sababu itakuja itakuja hapo mbele. Inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma, mmoja wenu huumbwa katika tumbo la mwanda la mama yake kwa muda wa siku 40, nutfa anakuwa ni mbegu ya uzazi, tumekunu alaka kisha inakuwa ni pale la damu kwa 40 nyingine, thumma yakunu mudgha thumma yakunu alaqata mithla dhalika, kisha inakuwa ni pale la damu mfano wa siku hizo 40 ila akhir alhadithi, iko mbele hapa tazuri kuitaja. Warubama taati lamha, wakati mwingine itakuja kwa haraka, itakuja kutaja kwa haraka lamhatan ukhra an alqadar, itakuja kutaja kwa haraka kuhusiana na qadari. Nadhkuru fi dhalika aladilla, itakuja kutaja dalili insha Allah taala, bi maana ilo jambo la qadari itakuja tajwa hapo mbele hapo kwa haraka haraka, lakini tutataja dalili hapo. Hapa Sheikh anametaja moja kwa moja, lakini anasema atakuja kuitaja kwa dalili zake hapo mbele, kwa sababu kuna maneno huwa yanarejea. Kwa hivyo katika hayo maneno yakirejea ni masala ya kadari. Kwa hivyo litakuja hapo, tutalitaja mtazamo wa haraka haraka, lamha ni mtazamo ukhra mwingine, utakuja wa haraka haraka tutataja kuhusiana na masala ya kadari inshallah taala. Mtu ambaye tunatakana napoteza watu watahadharishwe naye. Hivyo amezungumzwa vibaya, hivyo hajaingizwa katika ukafiri. Hajaingizwa katika ukafiri. Kutoka katika Sheikh Mhubiri rahimahullah tukamzungumza kama kwamba amezungumza vibaya, sababu amekuja amezungumza maneno mapotofu, maneno mabaya sana. Anasema kwamba lau Allah angalishiriki katika uchaguzi wa Israeli, angalishiriki basi angalishindwa na angalishindwa katika uchaguzi wa Israeli, kwamba papa wa pili kapata ushindi mkubwa sana. Kwa hivyo ni maneno mabaya sana kuzungumza Yusuf Karzawi, kwa watu wanamuona ni mwanachuoni kwa kisasa, lakini kwa kweli amepotea. Kwa hivyo wanazuoni anakuja hapa ni kuzungumza vibaya, ili haja mwingizi katika ukafiri. Naam, makundi yetu ya kishia naamini hivi kwamba zaidi hawa Shia tu Abutarafidha au Imamia au Fatimia au Ithna Asharia. Shia ambao wanaitwa Fatimia, ambao ni Fatimia au wanaitwa Ithna Asharia au wanaitwa Imamia, wanaitwa Fatimia kwa sababu wao wanamtukuza Fatima na wakawacha wengine. Anaitwa Ithna Asharia kwa sababu wao wanaamini kwamba maimamu ni 12. Anaitwa Imamia kwa sababu wao ndio wanaona ni maimamu wao, kuanzia Ali bin Abi Talib ndio kila kitu ni wao. Kwa hivyo wao ndio wanamtanguliza Ali wakawacha wengine. Kwa hivyo ni kinyume cha mambo yalivyo. Kwa hivyo ni kundi lilopotea. Thank you. nafasi nyingi walisema ule hadithi kuna sasa hiyo sitani ile kwa mwaka kwa Qur'ani ukisoma hatu moja unapata sababu kumi sasa nama mechukua kwamba ni herufi ya hiyo si herufi hiyo si herufi ukisoma hatu moja kwa mwaka unapata sababu kumi lakini mtume sasa nama metuwa mifano akasema la akulu alifu la mimu harfu sisemi mimi alifu la mimu kwa mwaka ni hatu moja lakini walakin alif harfu wa lam harfu wa mim harfu akasema katika alif na mim alif ni harufu na mim ni harufu au ni herufi na lam ni herufi au mim ni herufi kwa hivyo mtume sana kataja alif na mim siseme kwa ni harfu moja kwa hivyo mtume sana hakusema alif hakusema hivyo sababu si herufi hiyo moja kwa moja. Kwa hivyo aliposema herufi, kwa hivyo ni ile neno wenyewe litamke. Wewe soma bismillahirrahmanirrahim. Ukishalitamka hilo, sasa ikihesabiwa harufu moja moja utakuwa unapata thawabu. Lakini ukitamka hiyo si herufi. Tunafahamiana. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba sisi dini yetu tunachukua kwa Mtume Muhammad SAW na masahaba ndio walikuja kufundisha dini hii. Sasa tutajie sahaba mmoja tu ambaye amekaa akakohoa kama alipokohoa wao, mmoja tu. Sasa kama hakuna dini hiyo amechukua wapi? Allah asqulidu Allah au idu rahman, muombeni Allah kwa jina la Allah au muombeni Allah kwa jina la Rahman. Ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Katika majina haya lote mtakaloomba, basi Allah ni majina mazuri. Naomba kwa jina la Allah, naomba kwa jina la Rahman, Rahim, Al-Malik. Allah ni majina mazuri. Sasa anaomba kwa majina lake. Sasa ukisema huu ni jina la nani? Dhamiri hii inarudi wapi? Au ukisema huwa inarudi wapi dhamiri hii? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakataza masahaba walipokuwa wanaenda katika jihadi, ikawa wanapanda katika kilima, walikuwa wanaleta zikiri kwa sauti, hadithi ambayo imepokewa na Ibn Masudi, wanaleta zikiri kwa Imam Muslim ametaja na Imam Bukhari, wanaleta zikiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ya yuhannasu arbiu ala anfusikum, zioneni huruma nafsi zenu. Fa innama la taduna asamma wala ghaiba, hamumuombi kiziwi wala hamumuombi yule ambaye hayupo. Innama tadunahu akraba ila ahadikum min habli lwarid, au kama kala sallallahu alayhi wa sallam, au akraba ila rahilatihi, mnemuomba yuko karibu zaidi kuliko mtu mshipa wake wa shingo. Allah yuko karibu zaidi kuliko mtu alipo karibu na mshipa wake wa shingo, au alipo karibu zaidi na mnyama wake. Sasa Qur'ani, hadithi zote zitufahamisha hivyo. Udu rabbakum tadharruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin, mumbeni Allah mola wenu kwa kumnyenyekea na kumwogopa. Hawapendi Allah wenye kuchupa mipaka kusoma na wakawa kwa sauti, hapendi. Kwa hivyo dalili zote zilikuonyesha hivyo, sasa wanaenda kinyume. Ndio hayo makundi ambayo Shekhe Rabii rahmatullahi alaihi hafidhahu Allahu taala ameyataja kwamba ni makundi yaliyopotea. Kwa hivyo hakuna dhikiri aina hiyo, ni dhikiri wenyewe wamezua wenyewe. Wanzarullahu biha min sultani, Allah hajaiteremshia dalili yote. makundi yote yameanza Iraki, ambako Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema hunaka zalazilun wa fitanun, huko ndio kwenye mitikisiko na fitina huko Iraki. Bidhaa zote hizi za moto ambao sasa hivi unafanyika Makunduchi, yote ni kutoka Iraki. Hizo zikiri hizo za kukohoa zote zimetoka Iraki. Ambako Mtume kashasema zalazilun wa fitanun, liko kwenye mitikisiko huko na fitna. Tumekasema alipokuwa no anaomba dua, mtu anamuomba ya Rasulullah tuombe dua fi yamanina, Yemeni yetu, wa fi shamina, Shamu yetu. Tumekawa anaomba dua, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi shamina. Kasema wa fi najidina, na najidi yetu. Tumekasa salama kasema hunaka zalazilun wa fitanu, hakuomba dua Najidi, sema kwa sababu kuna mitikisiko huko na fitina. Na Najidi anakusudia kama anavyosema Ibn Hajar ala salani kwamba ni Najidi Iraki, sivyo kama anavyosema masufi kwamba ni Najidi alikuwa Muhammad bin Abdul Wahhab ya Saudia. Ni Najidi Iraki. Hunaka zalazilun wa fitanun, ambao mambo yote haya, fitina zote hizi, bidaa zote hizi zimetoka Iraki. Na nakumbuka yeye alikuwa aeleza kwa tafsiri kwamba dufu limeruhusiwa katika harusi tu, na ni dufu wanaopiga wanawake wenyewe tu kumpigia bibi harusi. Hivyo linataka tafsiri pamanuliwe vizuri kwamba ni wanawake wako peke yao huko, wao na bibi harusi wameruhusiwa kupiga dufu. Na si maajabu, yani yamo imo katika hata kafiko sunna, kiko sunna sisi sabe kwa madhehebu ya Kishafi. Juzu ya pili anasoma nitakuta jambo hilo ndipo. Ni dufu limeruhusiwa mwanamke kupigiwa mbele bibi harusi na wanawake wenzake huko huko. Wamekaa sehemu ndani farao anampigia yeye. Ndio ruhusiwa. Sio dufu la kupiga wanaume. Sawa, mwanamume haruhusiwi kupiga dufu. Wanaume haruhusiwi kupiga dufu. Ni wanawake wenyewe peke yao wanapiga, na mwanamke mwenzao yuko huko anampigia dufu huko. Na Mtume sasana anasema alfarqu baina alhalali wal harami ad-dufu. Hadithi sahihi. Tofauti ya halali na haramu ni dufu. Manake ikiwa watu wanataka kupiga dufu, hadithi hii haijatangaza kwamba mtu lazima apige dufu, lakini hadithi kuonyesha kwamba ni jaji. Ikiwa wanawake wako peke yao huko wanapiga dufu wenyewe, ni jambo ambalo ni jaji. Ama kuhusiana na hadithi alizoziandika Muhammad Nasr, kumbuka manake miaka ya nyuma, nadhani toka miaka 20 nyuma, yeye alikwambia ameandika kitabu, nakumbuka na mimi ni miaka 20 nyuma. Kitabu ambacho kimetungwa na Sheikh Muhammad Nasr, ambaye ni Sheikh wa Al-Dhikri, kataja hadithi nyingi muda ya dufu haramu. Zile hadithi zote ni maudhuu. Tufahamiane, hadithi zote zile hazikubaliki. Zote ni maudhuu, maana yake al-muqtala kwa na Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasingiziwa hadithi zile, hajisema. Sawa. Mimi nimeshafahamu kwamba hadithi zote zile ni hadithi ambazo ni dhaifu. Sawa. Hicho kitabu amenionyesha miaka 20 nyuma. Sawa. Ni kitabu ambacho kimetungwa na hata kilichapishwa. Ni hadithi, tuziangalie tu kitabu kama zimeandikwa kwa mkono. Lakini hadithi zote ni dhaifu. Sawa, hadithi zote ni dhaifu. Sina sio dhaifu tu bali ni maudhuu. Kwa hivyo si dalili zina hadithi zile. Kwa hivyo dufu limeruhusiwa lakini pahala pamoja tu katika sherehe, na anapigwa nani? Wanawake wanapiga kwa mwanamke mwenzao, lilo linaruhusiwa. Naam, swali la mwisho tunaweza kusali, kuna darasa nyingine. Naam. Sala Allahu sio huwe. Sawa na Ibrahim la Allahu. Allahu hapa kwamba ni Mungu wa kurejea kwa mwana wake. Na Ibrahim la Allahu ni Mungu wa kurejea kwa mwana wake. Na hakuna tafsiri hata moja ya Qur'ani iliyosema la Allahu kwamba huwa. Kuna tafsiri hata moja. Kwa hivyo la Allahu yani ni Mungu kurejea kwa mwana wake. Ni Mungu wa kurejea kwa mwana wake. Tafsiri zote hakuna ilipo la wao kwamba alikuwa akisema maneno haya ambao wanasema wao. Halafu vile vile anayetafsiri Qur'ani zaidi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Kwa hivyo tafsiri ya kwanza, ama Allah anavyosema, zanna ilaika dhikra litubayyana linnasi manuzila ilaihi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni aya ya Qur'ani. Kwa hivyo kama Ibrahimu alikuwa akifanya huwa, Mtume asifanye. Na ikishaambiwa Ibrahimu ni kigezo chake, masahaba wasifanye. Kwa hivyo ni bila waliozusha, haina dalili yoyote, hawezi kupata dalili popote pale. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.